من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. دی آیت کے اللہ تعالیٰ درے موجی کر کے ترغیب اے دا مالونا چرے بستا دی او ستار پارا ہمیشہ دی خدا سے اوکا چی دا قرض ورکا او دا اللہ تعالیٰ ذکر کری دی دیتا اللہ تعالیٰ قرض ویلے پا عورب کی قرض ستا ویلے کی گی یو کس دے اغا مال ورکی بل چاہتا بغیر دا عوض نا دا دیر پارا چاہتا پیدی واخلی دا دیر پارا چاہتا پیدی واخلی اللہ تعالیٰ دی تا قرض ویلے ترغیباً دا ترغیب دا پار اللہ تعالیٰ تا قرض ویلے دا روپے دی مرا کمالا اللہ تعالیٰ زما پا دین مانی دا مال اولا گوا نا دا با داسی شیل کستا چی زما سر قرضی سوک چی چالا قرض ورکی نو وقتی واپس بیخلی کنا نا را دی بدل از آجر و ثواب در کم اللہ تعالیٰ خدا خپل مال دا اللہ تعالیٰ پا دین مانی اولا گوا من دا لذی سوک دیا کس یقرد اللہ چی قرض ورکی اللہ تعالیٰ تا قرضاً حسناً قرض خیستا خیستہ قرض کمی تولے کی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دی پا کم انفاق کی چی لس صفات موجود ہیں واغا خیستہ قرض دے خیستہ قرض کم دے خیستہ صدقہ کم دا چی باغی کی لس صفات موجود ہی اول پا اخلاص بانے ورکلش او دویم دا دا پار دا رضا دا اللہ تعالی مقصد پا کی دا گئے در ایم دارے چی دا حلال مال لے ورکی گندہ مال بدا اللہ تعالی پلا رکی نہ لگے او سلورم دارے چی کرا مال ورکی کوٹا مال بنا ورکی داسی روپے بنا ورکی چی اگا سارا بدلی گیم نا داسی مال بنا ورکی بلکہ صحیح کرا مال بورکی او پینزم او بل شردار چی زن کدن نو مخ کی ورکی کل چی زن کدن دی شروع شی نو بیا دا بیا چگی وحی چی دا مال دا پلانی دا پارا دمر دا پلانی دا پارا وسی پخپل زندگی کی ورکا بل دا چی دا مال ورکی نو پٹ بے ورکی پٹ با دا مال ورکی دیو جن په حدیث کې راغلی دی چې بده خیل لاس باندې صدقه ورکي او چپ لاس دا غینه خبر نشي. بهرحال زمونږ اوریدون کې راغی دی لپاره مونږ اعلان او چې راغی دا خبره لکه غیبانه ده. اغه یو ته ورکي اغه بیا بل ته ورکي اغه بیا بل ته ورکي نو مونږ ته وقلار باندې را رسی. دا صرف د مسلمانانو د اطمینان لپاره دی او بل درچ باغی کې با احسان او زباتن او پینی چاله دی روپي ورکړلې او بیا یو ته مړه خبرې کنه خبر دای په خمر زما په روپو باندې چلی او بیا کړه یو مجاهد ویني د تحریک یو مرګره ویني پاغي باندې زباتنی کې چې مړه مونږ دل چاندي در لګو تاسو سه نه نه کدی دې پاره لګی نو مې لګا ځکه ثواب دی پنه کې چې اجر او ثواب دی پنه کې ولې ورکه بیا بل لیکلی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کم مال چې ورکې نو هغه به کم ګڼي چې یو لاکھ روپۍ دی د الله تعالی په لار کې صدقه کړلې دا بنوي چې بس ما خو کارو کړ جنت تلاړم دا اللہ تعالیٰ دا دین خوڑیر جت قیمتی رہے ہو تو آئے بس دا لگ صداقہ دا قبول کرانا دا خبر آوکا دا کڈیر دیو مر کڑی دا بڑیر لگ گنی چی بس دا خوید شین دے ذکر دا اللہ تعالیٰ دین خوڑیر جت قیمتی رہے او بلا دا چی محبوب مال بارکی کم چی دے خوخی نو اقب بارکی اغا مال او بل دا چی دیر قیمت والا ورکول چی دا غی قیمت زیادی دا سی وشی ورکول دا لسی پات چی بکی موجود دینو آغی تولے کی قرض حسنہ من الذي سوق دیا کس یقرض الله چی قرض ورکی اللہ تعالی در قرض حسنا قرض خیستا پی یضاعفه له نو زیاد بکی اللہ تعالی اغی لرا تاست ما یو خبر کردی و مخی چی دی یضاعفو معنی بدانه کوئی چی دوچن بیورکی اغی لرا نو ولی کچا لس روپی ورکڑی دی نو در لس دوچن خوشل لے کنا نو دانه چی اللہ تعالی پی شل بانی ورکی نا پا قرآن کی مخی بیان شوی دی چی چا دا اللہ تعالی پلا رکی یو روپی ولگولا نو دا غی مثال دا سیده لکه یو دانا تا دیز مکی تا چوری دا او دا غینا مثال دا جوار دکی دیگر او خطو او پا غی کی بیا وو وگی دی او پا هر یو وگی کی سل دانی دی نو دا یو پا غصاو بانی شولا او پا غی کی بیا اللہ تعالی ویلی و اللہ یو زاعی پلی لیمان یشا کلا اللہ تعالی دا وو سوانی پا زیاد چندوانی ورکی نو پا یو زاعی پا هو دا مانا بکوی چی زیادی که اللہ تعالی اغلرا زیادی اللہ تعالی اغلرا و لهو اجر کریم و دا غیر پارد سواب عزت والا اللہ تعالیٰ بول ثواب ورکے اللہ تعالیٰ بہت اجر ورکے خدا سے اجر و ثواب چگا عزت والا دے یوم تر المؤمنین بشارت اخرویہ سوک چیز اللہ پلا رکی خپل مال لگئی راشد آگے حالت و گورا پا قیامت کی ود آگے حال سنگئی پا پولی سرات بانی تک طور تیار دا خوچا چی خپل مال دا اللہ تعالیٰ پلا رکی لگا ولی نو داغین خی طرف تا چپ طرف تا ہر طرف تا داغین رناگانی روانی دق روپی دی جتا تی رنا جوڑک لدا او که دغه روپۍ دې صحیح ونه لګولې نو دغه سبب د تیاره دی بیا یوم تر المؤمنین پاورت بانی چوی بانی تو مومنان لرا والمومناتی مومنان زنانو لرا یسعا نورهم مندی بو هرنا آگانی دا غی بین ایدیهم مخ طرف دا دیوتا تفسیر ابن کثیر لیکلی دی وی بین ایدیهم علی صراطی مراد درین پر صراطی مراد دی و بی ایمانیم او خی طرف دا دیوتا دیدی که بی بارت کی تقدیر دی یقال لهم او اغیت بیو لیکی گی بشراکم الیوم زیر واخ لیتا سنن رز جن زیر واخ لیتا سنن رز د جنتونو تجریم انتات اعلان هر چې به ایګلان دی لغینه ولی خالدین پی همیشوی پغی کی وزارک الفوز العظیم او د غلوی کامیابی ده چې د میدان محشر په تو تیرو کی په پوری سرات باندې پر تور تیرو کی ستا د صدقې چریتا ته بلپونه ولګی تا ترانه غانی ولګی الله تعالی د غلوی کامیابی ده ته دی په جوانی به جنت تر ارشی نو کڅوغ غواړي په خپل کور کې مثال تور تیار ده او هغه د غواړي نو مصرف در خپل خو خلک کڅوک په کور کې ځان ته یو بلپ لګی یو بلپ لګی نو بس هغه ته هغه امر په مقدار باندې رڼای دو بلپونه دی ولګول دغه په مقدار باندې درې دی ولګول نو څومره چې بلپونه زیاتې ته ترڼا زیاتېږي نو څومره چې د الله تعالی په لار کې خرچه وکړل هغه په مقدار باندې با په پوری سرعت باندې ته ترڼا زیاتې یو مپاورت باندې یقول المنافقون چې وای به منافقان وس الله تعالی ذکر کوي تخویف یو خروی د پاره د منافقانو چې په ایمان والا پسې مسخري کوي چا بچی صدقې کوي چا بچی چاندې ور کوي په هغه پسې صدقې کوي په خپل هم د الله تعالی په لار کې مال نه دی لګولې بوخله کړي دي او نور چا بچی چاندې لګلې هغه منه کو وای مې لګوي پته نه لګي دا بس کې مصرف کوي بس چې چا د عقیدې هر چاله چور کوي زموږ خپل خبره نه کو مې ور کو په دغه نیت باندې چور کوي دغه روپو ته سره ضرورت هم نشته مې ور کو یقول المنافقون نو ډیر خلق منافقان په هر معاشره کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نو یو بل ته دا خبره کوله وای سړیا وای دا وای چې موږ jihad کوو ال دکې به مسلمانان وجنی په غیبه باندې بارو داخلي نو مور کوول دا روپی خرچه به بنداوله په خپل ويم بخل کاو نور مسلمانان به منداول دغین الله تعالی غی تزو تخویفات ذکر کړي یوم یقول المنافقون په غرض باندې چې وای منافقان سړی ول منافقاتو او منافقان زنانه للذین آمنوا اغسانو ته چې ایمان راوړل دي اون زرونه انتظار وکي مونږ ته تفسیر بحر المحیط مان اون زرونه چرته دا مانونه کوي چې اون زرونه مونږ ته وګوري اون زرونه ابو حیان متلالی تفسیر بحر المحیط کوي اون زرونه یعنی انتظرونه انتظار وکي مونږ ته نقطه بسم نورکم چې راغلو مونږ ساسو درانانه دا چا چې د الله تعالی په لار کې خرچ نه کړي او په د میدان محشر نه خلق روان شي پولیس رات باندې نو دا منافقان به مؤمنانو ته چغې وي نقطه بسم نورکم ای لګ انتظار وکي مونږ له یو ډیوته را کوي مونږ له لګ یو لید کې ختم لرا کوي کنه ای یو معمولی لیټر خو ته را کوي کنه معمولی قیل او به ول چې دغه منافقانو ته ارجو لار شي واپس لار شي ورا کوم شاته استاسونه لار شي دنیا ته لار شي فلته می سنورانو الته کې ولټو ورنه الکه دا رانه پدې ده کنه ملاوی کی دا مونږ ځان سره د دنیا نه راوړی دا او هغه دنیا نه غرانه سره د الله په لار کې مونږ خپل مال خرج کړو مثال دو مرګری دي او هغه روان دي په سفر باندې په تشکیل باندې دي هغه یو تر مخ کې نه وای چې الکه ځان لګوره بیټری او چورباتی رانه چیرې برق ځان سره تیار کا بیا تور تیار ده دی په لار باندې روان دي وس د تیار ده د یو بل نه جدا دي وایو ته چیرې ماته لګرانه کا هغه مرګری ته وای وې تا ته مانو ویل ځنه دکان کې راوخله و زمانه ناتوریته نو دغه سیدی منافقان ته د مؤمنان مسلمانانو لاړ شي دنیا ته لاړ شي سړیا لاړ شي دنیا ته لاړ شي دا هم د دنیا نه ځان سره راوړی دا په زوري به بینوم بسورین نو او به له شي جوړ بشر دی په میند کې دیوال لهو بابون دغه به دروازې باطنه په رحمتو دنن طرف دغه ته رحمت دی مراد درنه جنت دی بس دا منافقان به پرې مسلمانانو پسې اور پسې شي د دې په میند کې وایو دیوال وهل شي مؤمنان به تیور دنن شي او دروازه را جنت ته ورشي جنت په دروازه باندې او ظاهر او بهر طرف دغه ته من قبله العذاب بهر طرف دغه نه عذاب دی بس دی به جهنم ته غورځول شي جهنم ته ولاړ شي بس اعذن الله من ينادونهم اوازونه وکي دی واغې ته الم نکم معکما ولی مونږ ساسو مرګرینو کله چې دروازه بند شي جنتیان به جنت تلار شي منافقان په تور تیرو د جهنم کې پاتې شول نو دا خولري وتلو چېغه بوهي اے ولی مونږ ساسو مرګرینو دا چېغه سوري بوهي مونږ ته لوګو ګورای مونږ ته انتظار وکي مونږ د ځان سره بوزای دا چېغه بوته وي قالو ندی بو وای بلا ولینا مؤمنان بوتا आवाज ورکی ولینا ولكنكم فتنتم انفسكم لیکن گمراه کړی تاسو خپل ځانونه ابن کثیر رحمت الله علی ډیر زیات عجیبه مان کړی دا دې ذکر په دې نه مراد سره فتنتم باللذات والمعاصی والشهوات تاسو خپل ځان چره هغه گمراه کړو، تاسو په دنیا کې به ګناهونو پسې اور پسې وای او په خواهشاتو پسې اور پسې وای، باللذات والمعاصی والشهوات، تاسو په دنیا کې به خپل خواهشاتو پسې ګرځیدلې، وتربستم او انتظار کړو تاسو، ورتبتم او تاسو شک کړو، وترب تاسو انتظار کړو، تربستم انتظار کړو تاسو د نبی علیہ السلام او د مؤمنانو مبارکی چې دی به ختم شي، د دې مبارکی تاسو دا ګمان کو، ورتبتم او انتظار کړو او شک کړو تاسو، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی ورتبتم پی توحید و نبوہ، شککتم پی توحید و نبوہ، تاسو شک کړو د الله تعالی په توحید کې او د پیغمبر په نبوت کې، وغرتکم الحیات الدنیا وغرتکم الامانی، او دوکه در کړو تاسو را امیدونه تاسو خواهشاتو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی سمانه ده، تاسو خپل خواهشاتو هغه دوکه کړی وی، یعنی قلتم سیغفر لنا، بی دینیم کولا وی کوی کوی الله تعالی بخنه کون کړي، مړه الله غفور رحیم دی کوی سجی کې، ډیر خلک پر معاشره کې وسم د غسی دی گناه بکی، مړه الله تعالی غفور رحیم دی، بشک الله تعالی غفور رحیم دی، خلیقین قهار او جبارم دی، چې کله دی راونی سینو بیا دی ماته بیا برابرینه، حتی جا امر الله تردی پر چراغ حکم د الله تعالی وغرکم بالله الغرور، او دوک کړي وي تاسو د الله تعالی مبارک الغرور دوک کوون کی، مراد درینه څه شه؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی دنیا او شیطان، مراد درینه دنیا دا، دنیا چره ته دوک کړي وي چې مړو دومره بس یی دا دکان نشم مندولې، خو بس دا خو زمونږ ورځی دی، سیزنز دی، دا سیزن دی، الحمدلله زمونږ هم سیزن دی، خمزیدار سیزن دی، د نیکو اعمالو سیزن دی، د جنت سیزن دی، د گناهونو د بخشش سیزن دی، هر چا چره بس وغرکم الا الغرور دوکه کړي وي تاسو پر الله تعالی باندې دوکه در کوون کی، فالیوم لا یخذ منکم، نن ورځی نشي غیستره کېدل تاسو نه پیدتون پیدیا، که تاسو دا ټول مالونه اوس ورکوئ نو اوس خوانه قبلېږي، ردی ځای خو دنیا وه، ولا من الذین اکفروا، او نه بشي قبلېدلی دا کسان نه چې کفر یې کړی دی، ماواکم النار، زی د ورتلو ستاسو اور دی، هیا مولاکم، هغه ستاسو سره ډېر زیات لایق دی، هیا مولاکم، هغه ستاسو سره مولاکم په معنی د اولا لکم سره دی، دغه د جهنم دغه اور چې دی ستاسو دپاره ډېر زیات لایق دی، دغه ډېر زیات لایق دی ستاسو دپاره، دویم معنی مفسرینو لیکلي مولا په معنی خپلې معنی سره دی، دغه ستاسو مددګار دی، خو دې ته ویل کېږي تحکم تاسو ته مخکې ویل الله تعالی پسې مسخري وکړي، جهنم ته ورشئ، بس دغه جهنم چې ستاسو سره امداد دی، بس دغه ستاسو سره امداد شونو جهنم ته ورشئ، نو وبئس المصير، او ډېر بد دی د ورتلو، الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، دا هم داخل لی په دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي، زجر الله تعالی ذکر زجر دی منافقانو ته وروسته تخویف نه، علم یعنی الذین آمنوا، آیا ولی ندرانیز دی شوی وقت مومنانو تا انتق شاو قلوب هم چی عاجزی و کزرون داغی، دا علم یعنی الذین آمنوا، دا آمنون مراد آقا کسان دی چی اغا داوی دا ایمان کی، اغا داوی صرف دا ایمان کی و صحیح ایمان نشتره، نو آیا اغیل تر اوس پوری دا وقت ندر آقا لی چی اغا دا اللہ تعالی کتاب تا عاجزی و کی، علم یعنی الذین آمنوا، آیا دا وقت تر اوس پوری ندر آقا لی تا لذکر الله، چې الله تعالی ذکر ته داغي دا زړونه چیرې نرم شي او عاجز یو کی، و ما نزل من الحق، او هغه ته چې نازل شوی دی حق نه، حق نازل شوی دی هغه ته دی عاجز نه کوي، ولی ان تخشع قلوبهم، د مؤمن مسلمان صفت داره کله چې الله تعالی کتاب واوري نو دا غزل نرم شي، کله چې حق بیان شي نو زړه یې هغه ته مایل شي، بس ځان باندې دا قران حاکم ومني، امیر ابراهیم الله به او یا شریعت په مونږ او تاسو باندې مشر دی، دا زموږ د پلار او د نیکه مشر دی، وی دا د نبی اسلام نه مشر دی، یعنی دا قران او دا حدیث دا الله تعالی شریعت او دا الله تعالی دین او حق دا وته بزان منی د پاسه غنی دی ته وته لاندې کیږي چې سره توي بس دغه وکوم، ولا یکونو کلذینا، او نشی دی بشان دا کسان منی او تل کتاب چورکل شو هغه ته کتاب يهود او نصارا من قبل مخکره دی قران نه فتوال علیهم الامد، نو اوګه تیر شو پاغي باندې عمرونه اوګه تیر شو پاغي باندې مودا، فقصد قلوبهم، نو زونه نسخ شول دغی دغی زونه نسخ شول، د دې سمانه ده مخکینو خلقو ته الله تعالی کتاب ورکړیو، اغه ته الله تعالی عمرونه ورکړیو، الله تعالی نعمتونه ورکړیو، اغه شرک او کوبر کاو بی دینی کوله، نو په مزو کې دغی زندگی تیرېدله، نو دغی خیال داو چې مونږ د الله تعالی په نسبت باندې غوړه خلک یو، نو زرونه بس سخت کل، و کثیر منهم فاسقون، او زیاد دغینا پرانا فرمان دی، اعلمو پویشی ان الله یحیی الارض بعد موتها، الله تعالی تا دکی زمکی لرا بعد موتی او رسو رو چوالینا، ترغیب دی قرآن کریم تربتا پا تور دی مثال باندی، دا الله تعالی کتاب تا غکی دی، غکی دی و تا زاد ابر باندې اثر وکي لکه سرنګي چاغه مړز مکی وچز مکی پاغي باندې الله تعالی باران وري اغه تازه شي پاغي کې شینکرا وټو کیږي نو دغه سي قران کریم ته چته وکي د استاد سخز له استاد بی دین زله د الله تعالی را وګرځي حق طرف ته خو چې دی قران ته خو وکي خو دلی شي او د آیات کار دلیل پرې باندې د قران کریم د سخت زلونو د پاره علاج د بهترین علاج د قران کریم قد بینا لکم الایات یقینا بیان کړی مونږ تاسو ته آیاتونه لعلکم تعقلون در پاره چې د عقل نه کار واخلئ الله تعالی ذکر کوي ورستو د زجر او د تخویف نه بشارت او ترغیب ذکر کوي انفاق په سبیل الله ته ان المصدقین یقینا تصدیق کون کی سړی والمصدقات او تصدیق کون کی زنانه واقرض الله قرضا حسنا او چې قرض ورکړي الله تعالی ته قرض خوښته یضاعف لهم زیات کېدل شي دا قرض دا غیر پاره ولهم اجر کریم او دا غیر پاره دی اجر عزتمن دا غیر پاره بهترین اجر ورکړل کی ولذین امنوا بالله د مؤمنانو یو قسم مخ کی بیان شو غی ته ویل کی صالحین نو دی آیات کې وصل الله تعالی نور اقسام ذکر کړي د مؤمنانو مسلمانانو رسولان دی صدیقین دی شهدا دی او دا غیر پر الله تعالی بشارت ذکر کړي ولذین امنوا کسان چې ایمان راوړل بالله پر الله تعالی باندې او رسوله او پیغمبرانو باندې اولایک هم صدیقون دغه کسان صدیقین دی کامل رښتونی دی دا مبالغه ده په صدیق کې یا دویم قولم بسرین دار صدیقون دا مبالغه ده په تصدیق کې و شهدای او دغه شهیدان شهدان مراد شهادت کوونکی په توحید الله تعالی باندې او په رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې یا و شهدا د شهادت نو مراد هغه شهیدان چې وجلی شوی په لار د الله تعالی کې نور توجیهات هم بګشتره عین در ربیم پرې در رب د دی باندې لهم اجرهم دا غیر پر ثواب دا غیر و نورهم او رناګانی دا غیر دی دا غیر پر رناګانی دا غیر دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی نورهم علی قدر اعمالهم عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ و اذا هر سړی رڼا به په قیامت کې او په قبر کې دا غی د عمل او دا غی د مطابق دا غی د عقیده مطابقی چې رچا عقیده برابری او دا چا عمل برابری نو دا غی د عمل مطابق رڼا به ته ملاویږي په قبر کې او دغه سیف میدان محشر کې ولذین کفروا کسان چې کوبره کړل وکذبوا بیااتنا دروغجنې ګڼلې دي آیاتونه زمونږه اولایک اصحاب النار دا کسان جهنميان دي دا کسان به جهنم ته ځي.